Cosițe de aur, de Contesa de Segur. Traducere și dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Fetița mea cu minte și frumoasă, cu părul auriu ca spicul grâului, draga mea, cosițe de aur. Da, tată. O să vine ziua ta în curând. Ce ai vrea să primești în dar? Ah, tată, nu aș vrea decât să poți sta mai mult cu mine. Dar știu că treburile regatului te cheamă. Ce bine ar fi dacă mama, regina cea gingașă, ar fi cu noi. Știu, scumpa mea, că-ți lipsește buna ta mamă. Nici nu ai apucat să o cunoști cu adevărat. Erai atât de mică când s-a prăpădit. Iar supușii mei atâta au stăruit să mă însor din nou, încât a trebuit să-l chem pe sfătuitorul meu, ministrul cel domol, și să-i spun... Dragul meu prieten, majestate, toată lumea vrea să mă recăsătoresc. Te rog să-mi cauți tu o prințesă care să o facă fericită pe biata mea fetiță. Când vei fi găsit prințesa cea mai potrivită, pețește-o pentru mine și nu întârzia să-mi o aduci. Tată, te rog, mai spune povestea. Nu e chiar o poveste, draga mea. Ți-am mai spus cum a umblat ministrul cel domol pe la toate curțile împărătești și a văzut tot felul de prințese, ba urâte, ba cocoșate, ba rele. În cele din urmă a găsit-o pe prințesa Perfidania, fiica regelui cel turbulent. Nici n-a trecut bine anul și prințesa ne-a dăruit-o nouă pe cărbunica, surioara ta cu părul negru precum cărbunele. Da, mi-aduc bine aminte de sosirea prințesei. Și uite la ce m-am gândit, fata mea. O să-ți dăruiesc de ziua ta o caleașcă frumoasă trasă de doi căluți pe care o să-i mâne pajul tău, Lăcomilă. El e cam pofticios la dulciuri, dar e totuși un băiat de treabă și cred că o să-ți placă să faceți plimbări împreună, nu? Mulțumesc, tată! Sunt așa de fericită! Și poate o să reușesc să-l țin pe Lăcomilă departe de prăjiturile și bomboanele lui. Chiar azi i-am zis: te iubesc mult de tot, Lăcomilă, dar nu-mi place să te văd mâncăcios peste măsură. Fata mea, nu mai fi așa de aspră cu el. Da, trebuie să-ți spun... Să iei aminte, cosițe de aur, să nu cumva să te apropii de pădurea de Lilia. Știi că e o pădure fermecată și că oricine intră acolo e pierdut pentru totdeauna. Fii fără grijă, tată! Abia aștept să văd caleașca cea nouă și să pornesc la plimbare. Așa, așa, tu ești cu minte. Cărbunica, sora ta, e mai pusă pe pozne și chiar răutăcioasă câteodată. Da, tu știu că o să mă asculți, deși ești tare mică. Și nu știu dacă nu o să-mi uiți sfatul. Lăcomilă? Da? Lăcomilă. Da, majestate. Stă în puterea ta să ai toate bomboanele și prăjiturile pe care ți le dorești. Sau? Să nu mai înfuleci niciodată dulciuri câte zile vei avea. Să nu mai am parte vreodată de bunătățile pe care le râvnesc atâta? Dar nu se poate, majestate, aș muri de supărare. Spuneți-mi repede ce trebuie să fac ca să scap de o pedeapsă așa de cumplită. Trebuie să o duci pe prințesa cosită de aur, da? cât mai aproape de pădurea de liliac. Nu pot, nu pot, regine Perfidania. Regele mi-a interzis să trec pe lângă locul acela vrăjit, de unde nimeni nu se mai întoarce. Regele, da. Nu pot. Da, nu. Atunci, la revedere. La revedere, majestate. N-ai să mai primești niciodată dulciuri. Și voi interzice tuturor. Da. Să-ți mai dea vreodată astfel de bunătăți. Dar, majestate, nu fiți atât de crudă. Cereți-mi altceva, un lucru pe care să-l pot îndeplini. Îți repet. Da. Vreau să o duci pe prințesa Cosițe de Aur, da, lângă pădurea de liliac. Oh. O îndemn să coboare din caleașcă. Așa. Să treacă dincolo de grilaj. Aoleu. Și să intre în pădure. Da, majestate, dacă prințesa va intra în această pădure, nu va mai ieși niciodată din acel loc primejdios. S-o trimit pe prințesa mea dragă acolo, e ca și cum aș trimite-o la moarte singură. A treia și ultima oară. Da. Vrei să o duci acolo pe prințesă? Eu n-aș vrea. Alege! Ce? Sau o ladă uriașă, da, plină ochi cu bunătăți, oh, pe care le voi umple în fiecare lună? Sau, da, nu vei mai avea niciodată nici bomboane, nici bomboane, nici plăcinte, nici plăcinte. Dar cum să fac să scap de mânia cumplită a regelui? Ei, bă, stai liniștit. Stai eu liniștit. De îndată ce o vei face pe copilă să intre în pădurea de Lilia, da, vino la mine. De ce? O să-ți dăruiesc toate dulciurile promise, da, și apoi lasă lucrurile în grija mea. Da, regina, fie vă milă, nu mă siliți să o duc la pieire pe draga mea stăpână, care a fost mereu atât de bună cu mine. Cât de mai codești, prăpăditule? Păi mă codesc pentru că e... Ce și ce-ți pasă ție? Ce se va alege de Cosițe de Aur? Păi lasă-i din urmă, îmi pasă acum să... Mai târziu... Da. O să te ajut să intri în slujba prințesei Cărbunica. Și voi avea grijă, da, să nu-ți lipsească niciodată bomboanele. Să o las pradă pădurii îngrozitoare pe mica și buna mea stăpână pentru niște bomboane? Să fac eu acest lucru de neiertat? Câte frică mie! Da, dar ce să fac? Să nu mai mănânc dulciuri niciodată? Așa ceva nu se poate! Așa, n-am scăpare. Așa, acum gata cu toate șuvăierile. O să fac ce-mi cere regina. Asta e. Ce vreme frumoasă! Abia aștept să mă plimb cu caleașca cea nouă. La revedere, tată! Și mulțumesc pentru caleașcă! La revedere, fata mea! Când te întorci? Repede de tot! Nu mai târziu de 2 ore, promit! Bine, așa! Așa e, locomilă? Locomilă, pe unde mi umbli? Aici sunt, prințesa mea, gata de pornire. Atunci, la drum! Hai, hai! Mir! Locomilă, să ai grijă! Așa, așa! Da. Ia uite, pe aici n-am mai fost niciodată. Nu recunosc drumul. Dar oare e bine să ne îndepărtăm atâta de drumul cunoscut? Dar ce se întâmplă, lăcomilă? Nu mai scoți o vorbă. Poate că nu-ți e bine? Nu, prințesă, totul e cum nu se poate mai bine. Ești atât de pare. Spune-mi, te rog, ce ai, micuțul meu, lăcomilă? Vreau să te văd din nou voios și mulțumit. Inima mi se topește. Ar trebui să-i spun prințesei ce se întâmplă, să o salvez de regina Perfidania. Dar bomboanele mele, o viață întreagă fără bomboane, cu neputință. Vai, am ajuns la pădurea de liliac. Prințesa, am ajuns. Da. Minunate sunt florile de liliac, da. Ce mireasmă, ce mireasmă dulce, da. Ce mult aș vrea să am un buchet mare, mare pentru tata, da, ce bine. Hai, Coboară-le, Comile, și adun câteva rămurici înflorite. Nu pot să mă dau jos, prințesă, căluții ăștia ar putea porni cât nu sunt aici. Și ce dacă? Mă pot întoarce cu caleașca la palat chiar și fără tine. Da, sigur, dar regele... Regele mă va certa că te-am lăsat singură, prințesa mea. Ar fi mai bine să mergi chiar tu să alegi ramurile de liliac care îți plac. Ai dreptate, dragul meu, Lăcomilă. Da. Mi-ar părea tare rău să fii certat din pricina mea. Ușor, ușor, așa. Da. Prințesă! Întoarce-te, prințesă! Da, ciudat! E atât de aproape, de ce nu mă aude? Prințesă! Pădurea fermecată și întinde puterile peste tot să fug cât mai e. Lăcomilă! Da? Ai dus fapta la bun sfârșit? Majestate, da! Porunca văd bine după ochii tăi roșii. Da? Mi-a fost îndeplinită. Da, majestate, numai din lăcomia mea blestemată. Cosița urii e pierdută. Așa mă tem. E, și acum, hai vino, vino, da? De-ți ia răsplata. A. Iată lada plină cu bomboane, lăcomilă. Și, și acum, haide, pierde-ți urma. Dar repede, du-te cât de repede la tatăl meu, regele cel turbulent. Da? Pleacă, pleacă fără întârziere și nu uita, nu uita să mă cauți în fiecare lună pentru alte lăzi cu bunătățile promise. Dar majestate, pe unde să o iau? Nici nu știu drumul și lada asta e așa de grea, nici nu pot să o car. Ia-o pe aici, hai. Pe unde? Aici, în jos. Da, da, da. Stai. Da. Fii atent. Da. La capătul scării te așteaptă un catâr. Un catâr? Vezi că e încăpățânat și nărăvaș. Bine, hai de scăpă. Ai grijă. A căzut. A căzut pe scări și lada grea după el. Nu cred că mai scapă cu viață. Și nici n-a apucat să guste din toate dulciurile pe care le-a răvnit atâta sărăcuțul. Cum s-au potrivit toate lucrurile? Acum nimeni nu va ști vreodată ce s-a petrecut cu prințesa. Totul a mers de minune. Ce de flori! Ce parfum! Lăcomilă, vino să mă ajuți! Lăcomilă? Lăcomilă? Lăcomilă? Lăcomilă, unde ești? Lăcomilă! M-am îndepărtat prea mult și nu mi-am dat seama. Să încerc să găsesc drumul înapoi, deși sunt nițel cam obosită. Lăcomilă mă va auzi apropiindu-mă și va veni să mă întâmpine. Lăcomilă! Lăcomilă! Lăcomilă! Nimeni nu-mi răspunde. M-am rătăcit. Ce o să se aleagă de mine? Singură de tot, în pădurea asta. Ce griji își va face tata când va vedea că nu mă întorc? Cât sunt de supărată! Voi muri de foame și de sete în pădurea asta! Oh, dacă nu cumva, voi fi mâncată de lupi la noapte! Ciudat! Mi se pare că aud un miaunat! și pare așa de blând. Mătănaș, tare drăguț mă ești. Ce bine că ești aici, mătan năzdrăvan. Nu să mai fiu singură. Și acum, dragule, ai putea să mă duci la tatăl meu? Sunt sigură că e tare trist, fiindcă nu m-am întors la palat. Oh, tu mă înțelegi, mătan năzdrăvan? Atunci fie-ți milă de mine și du-mă undeva, la o casă, ca să nu mor de foame, de fric și de spaimă în această pădure întunecată. Iată-mă, vin după tine. Dar ce se vede acolo? E un castel. Un castel minunat, strălucitor, mai frumos decât orice am văzut până acum. E oare bine să intru? Mătan Năzdrăvan? Mătan Năzdrăvan? Nu mai văd. Poate că el e în castel deja. Iată-l! Lângă o căprioară albă și cincașă. Fii binevenită, cosițe de aur. Noi te așteptam. Vorbești? Fii pe pace, prințesă. Te afli între prieteni. Îmi dau seama că te-ai speriat auzindu-mă pe mine, o căprioară, vorbind. Dar să știi că îl cunosc pe tatăl tău și îl iubesc la fel de mult ca pe tine. Doamnă, dacă îl cunoașteți pe regele cel blând, duceți-mă la el. Trebuie să fie cât se poate de îngrijorat din cauza întârzierii mele. Prințesa mea, nu pot să te redau tatălui tău, fiindcă te afli sub vraja cea rea a duhului pădurii de liliac. Și puterea lui e mai mare decât a mea. Pot însă trimite tatălui tău vise liniștitoare, prin care va afla că ești la mine. Cum așa? Bună căprioară, nu-l voi revedea niciodată pe tatăl meu? Bietul meu tată, pe care îl iubesc atât de mult? Draga mea, să nu ne gândim acum la viitor. Atâta doar, să nu uiți că ascultarea și cumințenia sunt întotdeauna răsplătite. Îl vei revedea pe tatăl tău, dar nu chiar acum. Până atunci, trebuie să fii ascultătoare și bună. Mătan Năzdrăvan și cu mine vom face tot ce ne stă în putință ca să fii fericită aici. Și acum, hai, hai să-ți arătăm unde vei locui. Hai, hai! Mulțumesc, bună căprioară! Mulțumesc, Mătan Năzdrăvan! Sunt înțel cam obosită. Voi merge să mă culc acum. Noapte bună! Noapte bună, draga mea! Noapte bună! E dor de tata. Trebuie să fie atât de îngrijorat. Pe mâine! Ce somn adânc! Ciudat! Recunosc camera, dar parcă totul s-a schimbat. Uite oglinda! Cum? Eu sunt asta? Dar trebuie să fi trecut ani! Nu, nu se poate! Oare unde o fi buna căprioară? Bună dimineața, cosiță de aur! Bună căprioară! Te implor! Fă-mă să înțeleg schimbarea care simt și văd că s-a petrecut cu mine. M-am culcat ieri copil și m-am trezit azi om mare. Mi se pare mie sau chiar am crescut cu adevărat așa de mult într-o singură noapte? E adevărat, draga mea prințesă. Ai acum 14 ani. Somnul tău a durat 7 ani. Fiul meu, Motan Năzdrăvan și cu mine am vrut să-ți facem învățătura plăcută și să te ferim de greutățile începuturilor, așa că te-am cufundat într-un somn adânc vreme de 7 ani. Și în timpul acesta amândoi ne-am ocupat de educația ta. Da, da, draga mea, da, te pricepi la toate acum. Ești o prințesă desăvârșită. Bunii, adevărații mei prieteni, sunt atât de recunoscătoare pentru că m-ați îngrijit, mi-ați îmbogățit mintea și sufletul. Și acum, să nu vă supărați, dragii mei, dacă vă mai rog să mai dați încă o dovadă a generozității voastre. Aș vrea să știu ce face tatăl meu. Încă mai plânge după mine? Dorința ta e cât se poate de firească. Hai, privește în această oglindă, prințesă. Privește și vei vedea în apele ei tot ce s-a întâmplat de la dispariția ta și cum îi mai merge tatălui tău. Oglindă fermecată, nu-i așa? Așa e. Iată-l pe tatăl meu. E supărat. Se plimbă agitat. Și parcă așteaptă pe cineva. Și acum, cine intră? Oh, e regina Perfidania, care îi spune ceva. Îi spune... Regele meu, să știi că, în ciuda stăruințelor lui Lăcomilă, prințesa a vrut să mâne ea însăși căluții, care au gonit iute către pădurea de liliac, dar atât de iute că au răsturnat caleașca și cosițe de aur a fost azvârlită chiar printre tufele de liliac. Bietul Lăcomilă, săracul, și-a pierdut mințile de spaimă și de durere. Și atunci l-am trimis la părinții lui. Acum îl văd pe tata cum plânge și aleargă înspre pădurea de liliac și numai cu greu poate să fie ținut în loc să nu intre și să mă caute pe mine. Ah, l-au adus înapoi la palat. Acum oglinda se întunecă. Așteaptă, așteaptă, se va limpezi din nou. Îl văd din nou pe tata. Îmbătrânit, albit, trist. Lăcrimează. Ține în mâini un mic portret al meu. E singur. Unde e sora mea Cărbunica? Unde e regina Perfidania? Regina nu părea câtuși de puțin îndurerată de dispariția ta și regele n-a mai putut să o mai sufere în preajma lui. Așa că a trimis-o înapoi la tatăl ei, regele cel turbulent, care a închis-o într-un turn unde a murit la scurt timp, pradă plictiselii și supărării. Da, Cărbunica s-a făcut atât de rea și atât de uricioasă, încât tatăl tău n-a mai răbdat-o nici pe ea și i-a dat-o repede de nevastă prințului cel nestăpânit, care a promis să o domolească în felul lui. Da, prințul a abruftuluit-o în fel și chip și încetul cu încetul Cărbunica a început să-și dea seama că răutatea ei nu o face fericită, așa că se străduiește să devină un pic mai bună. Acum mă simt mai liniștită că am vești despre familia mea. Îți mulțumesc, bună căprioară! Am atâtea lucruri de făcut și prea rar te văd, bună căprioară! Și pe tine, Motan Năzdrăvan! Mă simt nițel cam singură. Chiar când Motan Năzdrăvan mă însoțește în plimbările noastre prin grădină și mi-arată cele mai frumoase flori, poate pentru că el nu poate vorbi. Ai mare grijă să nu te îndepărtezi niciodată de castel și să nu intri în pădure. Da, ți-am promis. Da. De ce nu am voie să mă plimb în pădure? Ah, cosițe de aur, nu încerca să mergi acolo. E o pădure a tuturor relelor. O să-l revezi pe tatăl tău când vei împlini 15 ani. dacă vei continua să fii ascultătoare. Te rog, nu-ți fă griji și mai ales nu încerca să pleci de aici. Papagal? Aici un papagal? Să deschid fereastra, poate îi trebuie adăpost. Bună ziua, bună ziua, Cosițe de Aur. Bună ziua, am venit să stăm de vorbă. Dar te implor, nu spune nimănui că m-ai văzut. Te rog, te rog, te implor. Buna căprioară mi-ar suci gâtul pe date. Cum așa, frumosule papagal? Buna căprioară nu ar face niciun rău nimănui. Ea îi urăște numai pe cei răi și vicleni. Da, așa-i. Dacă nu-mi promiți că nu vei spune nimic despre venirea mea aici, plec, plec, plec pentru totdeauna. Plec. Fie, fie, dacă așa dorești. Da. Hai să stăm puțin de vorbă. Hai. Atât de rar pot să vorbesc cu cineva. Par simpatic. Și isteți? Și isteți, și isteți. Nu o să mă plictisesc cu tine. Sunt sigură de asta. Vai, Cosițe de Aur. Da? Îți aduc vești despre tatăl tău. Dar nu fă nici cel mai mic zgomot dacă nu vrei să mă vezi cu gâtul sucit. Adevărat? Dragul meu papagal, spune repede, ce face tatăl meu? Cum îi merge? Totul e bine, totul e bine, dar îi lipsești tare mult tatălui tău. I-am spus că voi încerca orice ca să te eliberezi de aici, aici unde ești prizonieră, dar să știi că nu pot face asta decât cu ajutorul tău. Ce ai spus? Prizonieră? Da, da. Dar nu este deloc așa. Buna căprioară și motană zdrăvan au avut mereu grijă de mine. M-au înconjurat cu multă dragoste și ar fi încântat să mă pot reîntoarce la tatăl meu. Vino cu mine, frumosule papagal. Te voi duce să-i vezi și tu pe bunii mei prieteni. Nu. Prințesa, tu nu-i cunoști cu adevărat. Cum așa? Ei mă urăsc pentru că am reușit uneori să-i salvez pe prizonierii lor. Da, niciodată nu-l vei mai vedea pe tatăl tău. Niciodată nu vei mai ieși din această pădure dacă nu vei rupe chiar tu vraja care te ține captivă aici. Ce vraja? Nu știu despre ce vorbești. Și de ce m-ar ține prizonier aici buna căprioară și motană zdrăvan? E cum de ce? Cum de ce? De ce? Ca să nu mai fie ei așa de singuri. Cât despre vrajă, ea e legată de un simplu trandafir. Trandafir? De-ndată ce îl vei rupe, vei fi liberă. Și te vei putea întoarce la tatăl tău. Dar nu am văzut un singur trandafir în toată grădina. Cum o să pot să-l culeg? Vei afla altă dată, prințesă. Nu pot spune mai mult. Nu pot, pentru că uite, se apropie buna căprioară. Dar dacă vrei să vezi cât de prețios este trandafirul, n-ai decât să-i ceri unul. Vei vedea ce o să-ți spună. Pe mâine! Pe mâine! Cu cine stăteai de vorbă, draga mea? Cu nimeni, doamnă. Sunt sigură că ți-am auzit vocea. Mă tem că vorbeam singura. Singura? Cosițe de Aur, să nu lași pe nimeni să sădească în inima ta bună minciuna și neascultarea. Nu pot să mă opresc să mă gândesc la ce mi-a spus papagalul. Bună căprioară! Aș vrea să te întreb ceva. De ce nu văd printre florile de aici pe cea mai frumoasă, cea mai încântătoare dintre toate, trandafirul? Draga mea, nu-mi vorbi de această floare perfidă plină de spini. De ce? Tu nu știi cât rău poate să-ți facă trandafirul. Ai văzut cum s-a supărat buna căprioară când i-ai vorbit de trandafir? Și acum, pentru că ți-am promis că ți voi arăta cum să găsești această floare splendidă, da? Ia aminte, vei ieși din parc, apoi vei intra în pădure și de acolo îți voi arăta drumul către grădina unde se află cel mai frumos trandafir din lume. Da, dar cum voi putea să ies din parc? Motană zdrăvan vine mereu cu mine la plimbare. Încearcă să-l trimiți în altă parte. Câți, pleacă de-ai, pleacă. Dacă nu vrea. Da? Pleacă, oricum. Dacă trandafirul e prea departe, lipsa mea se va observa. Nu, e la cel mult o oră de mers. Ai văzut? Buna căprioară a avut grijă să te țină departe de trandafir, ca să fii mereu în puterea ei, în puterea ei. Oprește-te, dar de ce să mă țină captivă? Desigur că ar fi putut avea alte bucurii decât grija educației unui copil. Ai puțină răbdare. Vei afla când te vei întoarce la tatăl tău. Arată-te cât se poate de sigură pe tine. Descotorosește-te de motan măzdrăvan. Intră în pădure. Da? Și eu te voi aștepta acolo. Cu bine! Gata, motană zdrăvan! De aici vreau să mă plimb singură! Nu pot să mă însoțești! Ți-am spus deja! Vreau să fiu singură! Pleacă! Du-te! Nu am nevoie de tine aici! Nu pricepi? Pleacă acum! Du-te! Cred că nu am făcut bine. Ar trebui să-l chem înapoi pe motană zdrăvan, să renunț la trandafir, să-i spun totul bunei căprioare. N-am curaj însă. Mi-e rușine. Pădurea e atât de aproape. Curaj, prințesă! Curând vei avea trandafirul și îl vei putea revedea în sfârșit pe tatăl tău. Papagalule, ce bine că ești aici! Da. Puterile începeau să mă părăsească. Arată-mi drumul spre trandafir. Hai, vino! Urmează-mă! Am ajuns, prințesă! Iată gârdulețul dincolo de care se află trandafirul. Ce trandafir mândru! Mai frumos decât toți trandafirii din lume. E timpul să fie al tău. Îl meriți cu prisosință. Rupe-l! Îți mulțumesc, prințesă, că m-ai scos din închisoarea unde mă ținea buna căprioară. Sunt duhul tău rău și acum ești a mea. Prințesă! Și eu îți mulțumesc, prințesă! Pot acum să-mi reiau înfățișarea de vrăjitor! Nu mi-a fost prea greu să te fac să te hotărăști! prăbușindu-te, am reușit numai decât să te fac nerecunoscătoare. Mult rău le-ai făcut prin neascultare prietenilor tăi. Mult rău cărora le sunt dușman de moarte. Adio, prințesă! Adio! Cât de nerecunoscătoare am fost față de bunii mei prieteni, care au avut grijă de mine atâția ani. Mă vor mai primi ei oare? Mă vor ierta vreodată? Ce se va alege de mine dacă nu mă vor mai primi la ei? Aici trebuia să fie castelul, dar acum nu sunt decât ruine. În locul florilor sunt numai mărăcinișuri și scaieți. Ce s-a întâmplat oare cu buna căprioară și cu motană zdrăvan pe care l-am alungat cu vorbe atât de aspre? Pe ce ai mai venit? N-ai pricinuit tu prin nerecunoștință moartea prietenilor tăi? Pleacă! N-ai ce căuta aici? Da, o boască răioasă! Ce m-a speriat! Până și tu știi de fapta urâtă pe care am săvârșit-o! Of, dragii mei prieteni, cât aș vrea să ispășesc prin moartea mea nenorocirile pe care le-am abătut asupra voastră! Cra, regretele sincere pot răscumpăra multe greșeli! Cra! Care vorbește? Cum așa? Regretele mele ar putea oare să le redea viața? Nu-ți pierde curajul, căiește-te ca să-ți răscumperi greșeala. Nu te lăsa pradă durerii, Corbule, văd că ți-e milă de încercările prin care trec. Sunt așa de singură, Doamne! Ce se va alege de mine? Greșelile sunt iertate când regretele sunt sincere. Îmi pare așa de rău. Nu trebuia să fiu neascultătoare. Nu mi-o voi ierta niciodată. Și încă una. Săptămâni întregi au trecut una după alta. N-am urmat sfatul prietenilor mei și le-am pricinuit suferințe mari. Nu mai e cu putință nici să-l regăsesc pe tatăl meu, bietul meu tată, care încă o așteaptă pe fetița lui nefericită, sortită să trăiască și să moară singură în pădurea stăpânită de duhul trandafirului, în acest adăpost sărăcăcios din mușchi, frunze și ramuri. Cât de rău îmi pare pentru toate necazurile pe care le-am pricinuit. Mi-aș petrece cu dragă inimă toată viața în pădurea asta dacă aș putea reda viața bunei căprioare și lui Motan Năzdrăvan. Da? Dacă vrei, te voi ajuta eu să ieși din pădurea fermecată. Pot să te păzesc de toate relele pe care le-ai întâlni în calea ta. Ce broască țestoasă, uriașă! De ce? De ce, doamnă, aș vrea să mă ies din pădure? Aici am pricinuit moartea dragilor mei prieteni și aici vreau să mor și eu. Ești atât de sigură de moartea lor? Cum? Credeți că n-au murit? Nu, nu e cu putință, doar am văzut castelul lor în ruine, iar papagalul și broasca răioasă mi-au spus că au murit. Vreți să mă consolați, dar nu pot spera să-i revăd. Dacă trăiau, m-ar fi lăsat ei singură și deznădăjduită. Poate că au fost forțați să te lase să te descurci singură. Poate ei înșiși sunt la cheremul unor puteri mai mari decât a lor. Și apoi tu știi, regretele sincere răscumpără multe greșeli. Doamnă broască țestoasă, dacă într-adevăr ei sunt în viață, dacă îmi puteți da vești despre ei, spuneți-mi și că nu le-am pricinuit moartea. Spuneți-mi că îi voi revedea într-o zi. Aș face orice ca să merit această fericire. Cosițe de aur, nu am voie să-ți spun ce s-a ales de prietenii tăi. Dar dacă ai curajul să te urci pe spinarea mea, da? Să nu cobor de pe ea timp de 6 luni și să nu-mi pui nicio întrebare până la sfârșitul călătoriei noastre, da? Te voi duce într-un loc unde totul ți se va dezvălui. Voi face tot ce-mi cereți, doamnă broască testoasă. Atunci urcă-te pe spinarea mea și nu te teme nici de foame, nici de sete, nici de neplăceri de-a lungul călătoriei noastre. Totul va fi bine. Da. Nici un cuvânt până ajungem. Nici un cuvânt. Și nu uita, trebuie să-ți vorbesc eu mai întâi. Iată că am ajuns. Au trecut 6 luni și tu ți-ai ținut făgăduiala de a nu vorbi și nu mai zorit oricât de încet mergeam și oricât de nerăbdătoare devenisești. Știu că palatul din fața ta îți aduce aminte de castelul bunei căprioare. Acum poți coborâ. Ai câștigat răsplata promisă grație curajului și cumințeniei tale. Îți mulțumesc, doamnă broască țestoasă. Mă simt atât de bine și de veselă, așa cum mă simțeam odinioară când trăiam în castelul prietenilor mei. Să fie oare acesta locul unde voi afla de soarta lor? Intră prin ușița din fața ta, da? Și întreabă de zâna cea binevoitoare. Ea e cea care îți va dezvălui soarta prietenilor tăi. Hai, vină cu mine. Hai, intră pe aici. Nu uita, zâna cea binevoitoare. Am înțeles. Bine ați venit, prințesă. Poftim. Mergeți pe aici. Pe aici. Urmați-mă. Aș dori să o văd pe zâna cea binevoitoare. Prințesa Cosițe de Aur o roagă mult să o primească. Bine, urmați-mă, mă rog. Pe aici. Cum aș putea să-ți fiu de folos, fata mea? Putea arăta ce s-a întâmplat cu dragii mei prieteni, Buna Căprioară și Motan Năzdrăvan. Știți de sigur cum i-am pierdut din pricina neascultării mele. I-am plâns mult timp, crezând că au murit, dar broasca testoasă mi-a dat speranța că într-o bună zi îi voi regăsi. Și acum vă întreb, sunt ei în viață? Ce trebuie să fac pentru a merita fericirea de a-i vedea din nou? Draga mea, vei ști în curând ce s-a întâmplat cu prietenii tăi. Dar orice ai vedea, să nu-ți pierzi curajul și speranța. Vino cu mine. Da. Trebuie să-ți arăt ceva. Dulapul de fildeș! Iată, prințesă, cheia acestui dulap. Deschide-l și păstrează-ți curajul. Vai! Pielea bunei căprioare și cea lui Motana Zdrăvan! Ah, mamă! Încercarea e prea grea pentru draga noastră prințesă. Fiul meu, doar știi că aceasta este ultima pedeapsă și doar așa puteam să o scap pentru totdeauna de urgia nemiloasă a duhului pădurii de liliac. Hai, hai acum să o ajutăm să-și vină în fire, haide, hai! Lăsați-mă să mor! Viața nu mai înseamnă nimic pentru mine. Nu mi-a rămas nicio speranță. Prietenii mei, dragii mei prieteni, voi fi în curând lângă voi. Oh, prințesă, prințesă, prietenii tăi trăiesc. Da, și te iubesc. Eu sunt buna căprioară. Și iată-l pe fiul meu. Iată-l, e Motan Năzdrăvan. El e. Acum și-a reluat numele de prințul minunat. Prințesă, da. Prințesă. Duhul rău al pădurii de liliac a ajuns din nefericire să pună stăpânire pe noi și să ne schimbe înfățișarea. Nu puteam redeveni noi înșine decât dacă tu ai fi cules trandafirul. Însă eu știam că este duhul tău rău și îl țineam cât mai departe de ochii tăi. Știam ce te așteaptă dacă vei elibera acest duh nemilos din închisoarea sa. Fiul meu și cu mine am fi rămas bucuroși pentru totdeauna, buna căprioară și Motan Năzdrăvan, dacă asta te-ar fi ferit de chinurile cumplite prin care ai trecut. Papagalul însă a ajuns la tine cu toate precauțiile noastre și știi ce a urmat după aceea. Ceea ce nu știi însă este cât de tare am suferit văzând lacrimile și singurătatea ta. Nu mă mai satur să vă îmbrățișez, să mă uit la voi! Câtă bucurie e în această regăsire! Cosițe de aur! Și acest tânăr încântător! Prințesă! Dragul meu, Motan Năzdrăvan! Sunt așa de fericit că suntem împreună din nou. Regina Zânelor, la rugămintea noastră, și-a trimis această alinare. Cuvintele de încurajare ale corbului tot de la noi veneau. Da, da, da, draga mea. Așadar, dumneavoastră, doamnă, mi-ați trimis-o și pe broasca țestoasă? Da, regina Zânelor, înduioșată de durerea și căința ta sinceră, i-a luat duhului pădurii de liliac toată puterea pe care o avea asupra ta, cu condiția unei ultime încercări care să-ți dovedească supunerea, această călătorie atât de lungă și de grea, și a unei ultime pedepse, aceea de a te face să crezi că noi am murit. Am rugat-o, am implorat-o pe regina Zânelor să-și schimbe gândul, dar ea a rămas de neclintit. Mamă, mamă, cred că prințesa abia așteaptă să-l îmbrățișeze pe tatăl ei și să-i spună povestea. Să pornim la drum! Să mergem! Draga mea, îl vei revedea îndată pe tatăl tău. Deja i-am dat de veste și tot regatul e pregătit de sărbătoare. Așează-te aici, lângă prințul minunat care te iubește atât de mult. Și eu îl îndrăgesc pe tatăl tău, regele cel blând. Așa că nu o să ne mai despărțim niciodată, buna mea, cosițe de aur. Ați ascultat Cosițe de aur de Contesa de Segur, traducere și dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Cosițe de aur, Alina Teianu; Regele cel blând, Mihai Niculescu; Regina Perfidania, Julieta Strâmbeanu; Lăcomilă, Mihai Mălai Mare; Motan Năzdrăvan și Prințul Minunat, Mircea Constantinescu; Buna Căprioară și Zâna cea binevoitoare, Manuela Ciucur, Papagalul, Petre Lupu, Corbul, Ion Mărgescu, Broasca Țestoasă, Daniela Ioniță, Broasca Râioasă, Violeta Verbiuc, Trandafirul, Ștefania Dumitru, redactor și producător, Irina Soare, regia de montaj, Florin Bădic și Florina Istodor, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Stelică Muscalu, coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iulie 2013.